राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 10 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम जीव ये देखते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, मेरे मनमानी बात हो जाए, मेरी तरफ सब सुख आ जाए। इससे सुख होगा नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी संभव नहीं है। जब ये कि दूसरे सुखी हो जाए, दूसरों को आराम मिले, दूसरों का आदर हो, दूसरों का सत्कार हो, दूसरों की महिमा हो, दूसरों के सुख के लिए मैं अकेला दुख होने को तैयार हूँ, सबके सब सुखी हो जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उनके दुख दूर करने के लिए अगर मेरे सुख दुख पाना पड़े तो बहुत ही आनंद की बात है। अगर ये बात मन में हो जाए तो दुनिया मात्र सुखी हो जाए, किसी को भी दुख नहीं हो, कभी सपने में भी किंचित बार भी दुख ना हो। ये भाव, केवल भाव ही भीतर है। दुनिया का बड़ा भारी भला होगा, दे करके सहायता करके जो सुखी करोगे, कितना ही बड़ा सुखी करो वो सीमित ही होगा। किसी को दुख नहीं हो, ये असीम हो, असीम अपार होगा। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, किसी का किंचित मात्र भी अहित न हो, लोक परलोक सबका कैसे सुधरे, सब परमात्म तत्व को कैसे जान जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवत भक्त कैसे हो जाए, सब पूर्ण त्यागी कैसे हो जाए, सबके सब सुख कैसे हो जाए। ये लगन जिसके भीतर लग जाती है तो वो सुखी हो जाता है। ऐसे सब भाई बहन अगर करने लगे, दुनिया मात्र सुखी हो जाए, दुख के किसी पास दुख रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। इतना बढ़िया उपाय है। और मैं सुखी हो जाऊं ये मात्र जीव में है, पर तो अभी तक सुखी हुए नहीं। स्थावर जंगम सबके सब ही मेरे सुख से सुख होते हैं। मेरे को सुख हो जाए, मेरे को आराम हो जाए, मेरा आदर हो जाए, मेरी बात रह जाए, मेरी बात माने, मेरा कहना सुने, मैं बताऊं, इस बात से सुख दूर रहे। ये दुखों का प्रवाह करना, सुख लेना है, दुखों का प्रवाह अपनी तरफ करना है, और सगुना के हित का प्रवाह करना है, आनंद का है, सुख नहीं आनंद। सुख खेचना है वो तो दुख खेचना है, और दूसरों को सुखी करना है वो आनंद पाना है, दूसरी जाति हम सुख मिलेगा। औरों के लिए सुख खर्च करता है उसको अक्षय आनंद मिलता है, सुख मिलता है नहीं, सुख तो मामूली चीज है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति। तो त्याग ऊपर से त्याग नहीं, भीतर से सब कैसे सुखी हो जाए, सबका हित कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए। एकांत बैठा विचार कर रहा है तो ये बड़ा भारी हित कर रहा है, बड़ी भारी दुनिया की सेवा कर रहा है। उसके द्वारा मूक सेवा होगी, पता नहीं लगेगा लोगों को मैं कौन सेवा कर रहा है, और सुखी हो जाएंगे। गुप्त दान का बड़ा पुण्य होता है, ऐसे गुप्त पापों का बड़ा भारी अपराध होता है। ऐसा उनके द्वारा उपकार होगा, केवल भावना बदल दें। वो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, करना आप शराब होगा, करना पड़ेगा नहीं, करना होगा, शुरू हो जाएगा। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग दिशा से, पद से, अधिकार से हित होना शुरू हो जाएगा। तो संपूर्ण को सुखी करना है, कोई दुखी ना रहे, केवल यही बात। और मैं सुखी हो जाऊं, सुखी जाऊं, अनंत जन्म बीत गए अभी तक सुखी हुए नहीं, और फिर हो गए नहीं, ये सुखी होने का संभावना नहीं है। जो सुख की इच्छा करोगे तो वही दुख मिलेगा। एक कर्ष से दुख कर्ष से यावत अंतं गच्छामि अहं पार विवारणस्य तावत् द्वितीयं संवत्सरे हुए सिद्धेश्वर था बहुली भवन्ति। एक दुख नहीं बचे जितने दूसरा दुख, दूसरा तीसरा दुख, तरह तरह के रंग रंगीले दुख आवेंगे। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा, वो दुख से वंचित रह नहीं सकता, दुख पड़ेगा ही, आएगा ही। सुख तो है थोड़ा, दुख होता बहुत। खेती की जाती है, अनाज बोए जाते हैं, जितने नहीं पैदा ज्यादा होती है, तो ये उत्तम खेत है, बढ़िया। ये अटकल आई नहीं है, ये युक्ति हाथ नहीं लगी है, इस पर विश्वास नहीं हुआ है, ऐसा अनुष्ठान नहीं करते हैं, ऐसी भीतर की भावना बदलते नहीं है, इस बात दुख पा रहे। कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही त्याग कर लो, कितना ही पर मत में चाह ना रहेगी, तब तक सुखी नहीं होगा। चाह गई चिंता मटी बिनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो साहन पति शाह बादशाह का बादशाह। भीतर से बहुत शांति मिलेगी। नाशवान चीज होगा तो त्याग करना पड़ेगा, वो बाहर से नहीं भीतर से, उसी लोलुपता का त्याग। और आनंद होगा विशेष सच्चा, असत का त्याग करने पर सत्य की प्राप्ति होगी। इस बात भागवत में कहा कि यही बुद्धिमानों की बुद्धि है, मनीषा से मनीषा, मनीषा ना है तो नाशवान से अविनाश की प्राप्ति कर लेना, नाशवान से अविनाशी की प्राप्ति कर लेना, ये बुद्धिमानी है। अपनी तरफ खड़े हुए तो विनाश की तरफ विनाश होगा, दीखता उल्टा है। इस बार सबका हित कैसे हो, सर्वभूत हित रहता, दूसरों के हित करने में प्रीति हो जाए, प्रसन्नता हो जाए मन में, किसी को सुख पहुंचे, कोई आराम में रह जाए, चाहे हम पहुंचा वो कोई भी दूसरे को सुखी दे करके प्रसन्न हो जाए, तो बड़ी भारी सेवा हो गई। दूसरे को दुखी हो जाए, बड़ी भारी सेवा हो गई। पर दुख दुख सुख सुख देखे, पर दूसरे को दुख से दुखी, दूसरे सुख से सुखी। तो दो चीज में लगे हुए हैं, संग्रह और भोग, संग्रह और भोग। संग्रह करना सुख भोगना, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला संग्रह नहीं कर सकेगा। कठोर हृदय वाला ही संग्रह कर सकेगा, कोमल जिसका हृदय है, दूसरों के दुख से दुख होता है तो संग्रह नहीं कर सकेगा। और दूसरों के सुख से सुख होता है उसे भोग की जरूरत नहीं होगी, अपने लिए सुख की जरूरत नहीं, क्यों दूसरा सुख से सुख की खुराक मिल गई, अरे दूसरों दुख में खर्च कर दिया, तो ये भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम जो खास है, भोग ऐश्वर्य आसन थे, उसकी व्यवसाय नहीं होती। कल्याण करना ये निश्चय भी नहीं होता, कल्याण कैसे होगा, कल्याण की तरफ वो दृढ़ता से विचार भी नहीं कर सकता, एक निश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। मेरा कल्याण ये निश्चय हो सकता भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। और प्रयाप्रति पुष्पिता वाचम प्रबुदंती बताया पहले, उसे जिसका अपरत है वहां सुख होगा, स्वर्ग में सुख होगा, फिर सुख होगा, दूसरे में सुख होगा, पीढ़ी में सुख होगा, पीढ़िया वाले सुख हो जाएंगे, हम मर जाते तो सुख पाएंगे, ये सुख ही सुख ही सर, तो दुख ही दुख मिलेगा। और सबके सुख हो जाए, पीछे सुख है, पीछे आ गए पीछे सबको, स्वर्ग पदार्थ सब मात्र दुनिया मात्र विश्व मात्र शांति मिले, सुख मिले, उसके लिए दुख भोगना पड़े तो मैं तैयार हूँ। दूसरे किसी को दुख ना हो, सबको दुख मिल जाए। ये घर से शुरू कर दो, अपने घर में से, घर में जितने सदस्य है उनको सुख कैसे मिले, यहाँ से आरंभ कर दो। उनके लिए कोई कष्ट उठाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। घर वाले सब सदस्य सुख मिल जाए, आराम में रहे, आनंद से रहे, किसी को किंतु मार दुख न पहुंचे, मौज मिल जाएगी, आनंद मिल जाएगी। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है वे भगवान कहते मेरे को प्राप्त होते हैं। सबके हित की प्रीति है और सबके हित करने की ते प्राप्तवंती मामेव और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। मानो सगुण निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो तो निर्गुण की प्राप्ति में भी यही कारण है कि सब कैसे सुखी हो जाए। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्म सा छिन्न द्विधा विधात्मान सर्वभूत हितेरता। कहते प्राप्त होती मामेव सर्वभूत हितेरता। सगुण की प्राप्ति चाहो तो ये है, निर्गुण की प्राप्ति चाहो तो ये, दूसरों के हित में प्रीति हो, प्रसन्नता हो, ये दो से हो। दो बात, दुखियों को देखकर करुणित हो जाए और सुखियों को देखकर प्रसन्न हो जाए। कोई भी सुखी दिखे तो प्रसन्न हो जाए, बहुत ठीक है, ये तो सुखी है। कोई दुखी हो जाए तो उसे मन में राम राम कैसे सुखी हो, करुणा प्राप्त है, दया प्राप्त हो, उसे सुख हो कैसे हो, ये खास बात है। गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, ये कहा तो सही पर कहना आया नहीं, क्यों निज परिताप ध्रुव नवनीता। मक्खन को तो खुद को प्रत्याप होता है तो वो पिघलता है, संतों का हृदय दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, वो पुनीत हृदय द्रवित हो जाता है। तो दूसरे के हृदय को द्रवित है और दूसरा सुखी सुखी, इसमें विलक्षण आनंद मिलता है, नित्य आनंद मिलता है, नित्य आनंद मिलता है। उसका जीवन सब सेवा में ही बीतता है, जिसने इस बात को समझ लिया उसका जीवन रात दिन सबकी सेवा में बीतता है, बड़ी प्रसन्नता रहती है, बड़ा आनंद रहता है, बड़ा सुख रहता है, बड़ी शांति रहती है। ये करुणा और मैत्री अद्वेष्टा सर्वभूतानां करुणा मैत्र मैत्र करुण ही वजह, ये आधा श्लोक। अद्वेष्टा सर्व किसी से ही द्वेष नहीं, सपने में भी किसी से बैर नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी का अहित चाहते नहीं, किसी को बुरा चाहते ही नहीं, बुरा मानते ही नहीं, बुरा देखते ही नहीं, कोई भी बुरा है नहीं, सबकी नहीं। तो मित्र और करुणा, दुखी देखे तो करुणा आ जाए, तो मैत्री और करुणा का ही रस है, उसको मस्त हो जाओ, मौज हो जाएगी, कृपा भरी हुई है और स्नेह है, सबके साथ एकता है। जैसे हम अपना अंग है आत्मोपमेद बताया, आत्मोपमेद सर्वत्र समम पश्यति योगिनः सुखम वायुधिक दुखम सहयोगी परमो मत, ये परम योगी बताया, श्रेष्ठ योगी, सबसे उच्च योगी। जैसे शरीर में किसी अंश में भी हम पीड़ा नहीं चाहते, सब अंगों में प्रसन्नता ठीक है, स्वच्छता हो जाए, ऐसे दुनिया मात्र में किसी के ही कहीं दुख न हो, चाहे हमारे साथ बैर रखे, द्वेष रखे, उदासीन रहे, हमारा हित करे, हमारा हित करे, कुछ भी करे, हमारे तो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसु नाही, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। दूसरों का हित सिंध नहीं, सिर्फ धर्म नहीं है दूसरा, सबसे ऊंचा धर्म है। अरे मेरे को ही सुख मिले, मैं ही सुखी हो जाऊं, मैं ही मरू नहीं, ये राक्षस हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, उसके द्वारा दुख हो दुख होगा, खुद भी दुख पाएगा और कोई दुख होगा। सबका हेतु तो ये प्रवाह सब है ना, वो हेतु में अपना आराम और अपनी वस्तु में खर्च हो गई, अपना आराम भी खर्च होगा, अपनी वस्तुएं भी खर्च होगी दूसरों के लिए, तो आपके दूसरों हित में वस्तु जाएगी तो आपको आनंद बीच से उमड़ेगा, लोगों को आनंद और सुख दिया जाएगा अनित्य। क्या नित्य को तो कोई दे सकता है? नित्य तो हमारे पास है, अनित्य लेकर सुखी वो अनित्य का तो त्याग करेगा और नित्य सुख आ जाएगा भीतर से। अनित का असत का त्याग किया शेष सत्य ही रहेगा, नित्य ही रहेगा, अविकारी रहेगा, निर्विकार रहेगा, स्वाभाविक, उसको लड़ना नहीं पड़ेगा, केवल धारणा हो जाए, धारणा ये सब सुख कैसे हो। भाव की कीमत है, वस्तुओं की कीमत नहीं है, वस्तु में बहुत होने पर भी आदमी सुखी नहीं हो सकता। भाव परोपकार का हो, परहित का हो तो आनंद रहेगा, मौज रहेगी और वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी। जहां वस्तुओं का मूल्य नहीं है, दूसरे का हित का मूल्य है, दूसरों के उपकार का मूल्य है, दूसरों के दुख के नाश का मूल्य है अपने हृदय में, तो आवश्यक वस्तु में जबरदस्ती आएगी, कमी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी, अभाव नहीं रहेगा, अभाव मिट जाएगा, बोझ हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। उमा संत की है भलाई, मंद कर जो, मंद कर जो करे भलाई, उसी भलाई सबकी भलाई, मंद करने वाला की भलाई, वो बेशक दुख देता हो, अनिष्ट करता हो, हमारा विपरीत चलता हो, अपने तो सुख को दुख देना है, सुख देना है, दुख नहीं देना है, आराम देना है, सबका हित करना है, सबका कल्याण करना है। मन में बात मालूम होता है कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे सामर्थ्य नहीं है, कैसे सबको सुख करूं, सब कैसे सुख हो जाए, मैं दुख लेने को तैयार हूं। जो अपना दुख ले लेता है, दूसरा दुख अपने खरीद लेता है, उसे दुख रहता नहीं, उसे दुख ठहरता नहीं, टिकता नहीं। सुख चाहने वाले का सुख ठहरता नहीं, उसे सुख नहीं ठहरता, अरे चाहने वाले का सुख ही सुख ठहरा। आवश्यकता होती है जिसको पहले वस्तु आती, पहले वस्तु पहले आ जाएगी, फिर हम क्या करें, किस में उपयोग करें, ऐसे समय में उपयोग करना पड़ेगा। सुख चाहने वाले के लिए लखपति करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, चीज का अभाव रहेगा, चीज का वस्तु का रुपयों का अभाव रहेगा, ये और जाए, ये और जाए, ये और जाए। आश्चर्य बात, बड़ी भारी आश्चर्य बात, चीजों बहुत है, रुपया पास बहुत है, उसे चीजों की जरूरत है, रुपयों की बहुत भूख रहेगी। जिसका हृदय पर दुख से दुखी है, मैं इतना करूं है, मैं उस बारे कुछ भी नहीं हो तो मौज रहेगी, सब कुछ हो तो मौज रहेगी, आनंद रहेगा। उसके पास धन संपत्ति है, उसका कोई मूल्य नहीं है, आप साफ हो जाएगा। आवश्यकता पैदा होती है, पीछे चीज मिलती है पहले, जैसे हमारे जन्म से पहले हमारी माँ के दूध पैदा हो गए, इस तरह की बात। निसंदेह होकर के दूसरों के हित में लग जाओ, शंका मत करो, अगर शंका हो तो पूछ लो, निवारण कर लो। दुष्ट से दुष्ट दुष्टता करता है तो उसके भीतर में ये दुष्टता न करता तो बड़ा अच्छा था, ये दुष्ट स्वभाव छोड़ देता तो बड़ा अच्छा था, ऐसे मन में आता है बड़ी उपकार, बड़ा उपकार। ये सज्जन कैसे बन जाए, दुष्टता कैसे दूर हो जाए, ये दुष्ट से दूर पाएगा, दूसरों को तो दुख होगा, उनका प्रारब्ध खराब होगा, तो परंतु ये तो नया दुख पैदा करता है, नया प्रारब्ध पैदा करता है दुखों के लिए। तो इस पर दया विशेष होनी चाहिए। जो अनाचार अत्याचार करता है, दुख देता है, उस पर दया ज्यादा आनी चाहिए। अपने लोगों में जिसको दुख देता है उस पर दया आती है, परंतु जो दुख देता है उस पर दया नहीं आती है। जिसको दुख दे रहा है उसके तो पाप कट रहे हैं, अगर दुख दे रहा है उसका पुण्य खत्म हो रहा है, पाप बढ़ रहे हैं, वो बड़े नुकसान में जा रहा है। जिसको दुख दे तो उसको पाप कट, सुख की तरफ जाएगा वो, तो ये नए दुख की तरफ जा रहा है। तो उस पर बहुत कृपा आनी चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। हमारे है ये सब, हमारे हैं, मानव होने के नाते हमारे हैं, कर्मयोग के देते नाते हमारे, भक्ति योग के द्वारा भी उसी दृष्टि से नाते हमारे हैं, ज्ञान योग दृष्टि सब आत्म सर्वभूत माम पश्चिम सब जो भगवान को देव भक्ति होते और कर्मयोग से सर्वभूति थे सब पाणी मात्र का हित। तो अभिमान और स्वार्थ ये दो बड़ी भारी पतन करने वाली चीज है। जितने आसमी संपत्ति है, जितने दुर्गुण दुराचार है, वे अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे बहेड़ी की छाया में कलयुग रहता है, बहेड़े के वृक्ष की छाया में कलयुग का निवास है। नल से कलयुग निकला तो बहेड़े की छाया में गया वो। बहेड़े वृक्ष के कितने फल है ये महाराज नल ने कहा, ऋतु फल ने सुना, उनको सुख का देखा, तो उस समय वो निकला तो बहेड़ी के वृक्ष में चला गया। तो बहेड़ी के वृक्ष में कलयुग का निवास है। ऐसे अपना अभिमान है, मैं कुछ ज्यादा हूँ, जानता हूँ, समझता हूँ, इस अभिमान की छाया में संपूर्ण आसु संपत्ति रहती है। तो अभिमान द्वेषित्वात भगवान कैसे अभिमानी द्वेषित्वात दैन्य प्रियत्वात संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान। संस्कृति मूल जन्म नगत मूल है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना शूल प्रद तरह तरह की शूल है, तरह तरह दुख होगा। सकल शोकदायक अभिमान, तो अभिमान और स्वार्थ दो चीज महापतन करने वाली। ये समझ में जल्दी आते नहीं है। स्वार्थ स्वार्थ और अभिमान प्रिय लगता है, अभिमान प्यारा लगता है, स्वार्थ प्यारा लगता है, परंतु नतीजा इसका खराब निकलता है। या दूसरों के हित करने में खर्च होता है, परिश्रम होता है, वस्तुओं का दान हित कर तो खर्चा होता है, शरीर से खटकर सेवा करे तो परिश्रम होता है, परंतु नतीजा इसका बहुत बढ़िया होता है, उत्तम होता है, सदा के लिए सुख हो जाएगा, सर्वथा दुख मिट जाएगा। ये दुखालय और शाश्वत है नहीं, इनका सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु संसार सागर, संसार सागर मृत्यु है। सबसे अधिक भय मौत क्या होता है, बहुत से अधिक भय क्या होगा, मौत को तर जाता है, मौत से विचलित हो जाता है, केवल भाव बदलते, चाल बदलते, अपना बर्ताव बदल दें, भाव बदल दें अपना, स्वतः स्वाभाविक सबका हित होगा और अपना परम हित होगा। दुनिया का तो हित होगा और अपना परम हित होगा। माने हित करने में लौकिक चीजें खर्च होगी और आपको अलौकिक विचित्र चीज मिलेगी, परमात्मा की प्राप्ति होगी, तत्व का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। नारायण नारायण।